مریدی مطلب کہ ان کے پاس تھی اللہ طرح بے الہ منا بھار کیا اور پھر عذاب شدید وہی میں مر گئی عبداللہ ابن عباس سے ابل مر گئے اگر بد ہونا کہ ان کے قریب شیطان یا تو انسانوں کے تو پیانو کرے رب اعظم اللہ ماں نے خطا کرے دے وہ سمجھے تو گمراہ سرگند کی بیان کے دا غنما زمان نہ ملا مدا خطائی دے تو پل رہا بلوں سے زیادہ غرم سے زیادہ اللہ ادھر سے جنگ چلا تو زما فضل رہا نہیں لے جاتی تم کے مخلوق سرے ہوگا جنت کی جی رسی میں خوشحال ہے ایسے کہ ارے درے دنیا ربان اللہ و مالی جری ایماندار سے فضلی ارے گا یا بل غیب پا غائب سیباری پسر باندی غائب جو پسر گمرا جی زیادہ غیر سرا غینا وقتن کے لیے تگر جگر بند سے سر سلامت آنا دارا روزا دہانی سپا دکھے دے سوری سلوزا نے سپا دکھے دے روزا ابتدا یوم الخلود خلود خدرا کا وقت نشتے کنا من سر میرے خلی سرا اور کو مولا مخت مجھے تباہ کرو فنقبو فی البلاد بگرزی دلیلی ملکون اللہ کے نقبو ضربو فی البلاد یا دنیا لطولی و پاس کے چلانے لطولی و اللہ ختم شو حالی محیف خلاصے ہو جیسے نشے دیشہ کا بڑے کے کامل نصیت کچھا چیز رئی اول میں دیتی جی کدا نہیں اول قسم یہی وردی تغد وائی خبر آوری ایی تبر رہا حاضر مدیخ پورا سی فاصبر علا ما یقولون مداس و ضرم کا افدر علی علی او کار بجی سے سب دے بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروب مکتب خطو دنور و مکتب پریوتو نائی اللہ تصدیب آنا و مجتا و تیر آواز بکی انا نحن نحی الموتا دی جنگی کن کن اللہ جنگی جنگی کن امر دا اللہ جنواری فرستو مجتا تجرہ گردے دل دل بشی اسمان سران ذر ذر راتول بشی کا طیب سی جل لے کو تم مکی ادا لے کمانی آسان منتا پترا چی بدرے سوائی دو نگا تاک نوی مخپا کے گا نیتا پہن امان تارے ہن نیتا بدو بائی دے ضرور ستا اختیار نیسی ضرور نیتا بدو جن تراوائے اتا بیانو کا فذکر بالقرآن من یخافو آئید کہ اللہ کی سزا نے ری گنا تھا بہن کو نہ فائدہ بہت رسی کہ اللہ کی سزا نے میرے گنا فائدہ بہت رسی میزاد کو صورت قاف یہ ما مبارک ذن کذلک الخروج جو محسوس نہ چلی دے کی دانی پیدا کی جوار غنم پیدا کی دبنیان پیدا کی گری چاہے گا میرا والو برین اتخوف بلقا اقوام سمانیت لذالک دا تو قومون تذکرہ اکلا قدی بنیاد بانی چلا قوم او جا بے روباسم سلو نحن اقرب من حبل الورید دمارے رائے کے ساتھ ارسے کی بند سے مبری زہو تا دیرم جا اپنے دن چلے دی جوندے ساتھم جوندے دے چنگلن جن مربا دکم تین دو اکسفنا عن کا غطاق اس کی سر گران آدھی کہیں سے ذن کرن سو شپگ القیا القیا فی جہنم دو ذر ادائی کا کہہ رہے آج تین جس کے اس پگی کی وم حلم تر آتے جو زخن تپوسی جو موڑی کنا اوی نا دو موڑی بے کی جا فیضاو علیہ رب قدم ہو اتم ولگینا مزید نورم چوکم نہ شرائط الانتفاع بالقرآن قرآن نہ فائدہ تو کہلی القى السماع وهو شهید غوب تکیری اپا غریب کے حاضر نکاسی ناسی نہ فائدہ تو نرسن لس اصحاب اصحاب اصحاب النار تلی سنتی نسن کی ذکر کر دادا نخیر تکیتا نزق لدارل یہ لس الادلة الستة بأن الله قادم على كل شيء واسنان جانو عالم بكل شيء او نتجارا وقتلا كذلك الخروج فج دلنا فجيك قدرت دا الله دي دو فجيك علم دا الله دي نتجارا كذلك الخروج درسن تب وقت كيسي تاسو دا حالة تاسر وروانو سورة الزاريات ترکیب کی دمخنی صورت سرا مرتب پسو طریقو باندھے منصبت لگی مخت صورت کی قیامت تذکرہ مدل کے قیامت تذکرہ کی ذکر دا قیامت دل کی تین کی مخت ذرا کو قیامت دلیمی بین کی دیا کی دیا بدل تین دلیل قیامت دار اپنے ذکر کیا لا کر لیا درسنتا مخت کی صورت مرسلات میں پس زاریات بعد الاحقاف اور قبل الغاشیہ مقصد صورت انزمس پگن ہے کہ القیامہ قیامت راجی رواج قیامت میرے قیامت کی جزا و سزا روانہ تھا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع تینوں پگن کے ایسا سہیل کر کر رہا اصل بنیاد داللہ سر گندول دی داللہ خوی پاجلو او عقلیو و سواہد باندے یو پنجمایت کے مسئلہ توحید ذکر کرے گا ارے جو عمان بھائی ذکر کرے گا لا تجعلوا مع الله الهًا آخر انی لکم منہ نذیر مبین دا اللہ سر بل الہ ممان ہے یو مدر سخت خطرناک خبر روانا ہوگا عقلی دلیلوں اللہ دیاری مثال ماں اول آیت کے تورم کی تنظم کی دسنتا رتن ذکر کی اتم اور لسم آیت کی یر ذکر کی شپگو آیتی ہوں کہ گیار لس سوار لس دوجس پر تاریخ نا پندس کہتا خوشالی دانی پنجلس نرس بغلا اجلت اس کی آخری دلیل نا اغم شپگ ذکر کی سلم درستن مرتیس وطلیخ نا پلیخ اتا پندس اب مخرا گردی دے خلق کو دے مسئلے طرف تھا پیت یو پانزوس پنجو پانزوس پاس پانزوس کے بینول کی لگے دن اب تصویہ وہ مضبطول ذکر کیوں گا خدا مسئلہ کو مختلف اندازی نبانی بانی وزاریات ذروان دلیل لے طرف لوگ قیامت بانی علی الزین کی دبا علی الزین کی دے روزو ذروان پورا لوگول اسمان سنگے گورے دا دپان دپان ورگے پیدا سی اچھلے روالی دیا گئی ہے جنہوں بلے توڑی مطلب کی ورگے نوا پیدا سوا اللہ ورگے پیدا سی سن کی سلے نوا پیدا اکرا اللہ ورگے پیدا سی فل حاملات وقران جیدی رات دلیل پر اطلو دا قیامت اگر ڈکی دردوالی دا بوجنا ورگے دا بوڑا کیلی سپکا ورگے وہی تو بے بے دو بورا درن درن کی وہ جن دی بودی بس مجھے دلیل لے پر اتلو دا قیامت روانی پا دم دم باری یسرن پا آسانا دلیل لے پر اتلو دا قیامت ویشن کی داغل چا اللہ ویلی دی فرشتی یا وریا جی چا کن جے بانی اللہ سمر ورل واری نہ آجے بانی عمر وری جی بل جے بانی زیاد یا کم وری جی تقسیم دا اللہ کار دے فل مقسمات امران در سانتا گلے تو ورئی تو عورت ورئی تو بلچ تو ورئی یا دا کار فرشتے کئی دلیل لے گا پڑے کہ ستا سرے لے کی ایجا جی نسیا دنیس میں سکول وریا جی بادنا دنیس میں سکول باران دنیس میں سکول پا دمدن بان روانے دل بلجے تو رسی اجا باران واجہ جے نور تو ہو رہی ندا سنتا بتا ہم دن اس نے سکی تو انما تو آدن والا فارق یقینی چتا سر رکی بالکل لکرا یقینا مقرر وقت جزا و سزا خام خار کی زیادت سے رمکنا ان ماتی اور دین والا صادق میں مختلف کی رقم سلاوا ان نے دین لگا کے زیادت کرا نہ جزا و سزا بچے آسمان بخائش تھا الحب خائشہ الحب جاری دار ادلے سے پستیرے ادلے دے ڈک دے سے میری اسے رکھ یقین یہ تھا سو خبر گڑ وڑ کے لے کے سور کی رنا اور کم اور گیا تھا ڈر سے کافی غلط روان گئے خبر کی مختلف یہ تھا پی رکھی اگر نبی علیہ السلام بار کی تو قرآن بار کی اور وہ لے سی دا قرآن نہ سوکھ چڑھو لے سے پہلے دا اللہ کے بخیر نہ اللہ تو معلوم دے نہ اور کتنا تباشی جو اٹکلیان الخراسون تس تو بریدے پاندا زمانی گورے کلاو شو گورے کلاو شو شی آج تو بی فکرے کی جی غافرہ پی غمرتن بی فکرے بی فکرے کلمی رضا قیامت کلاچ بپور باندو در رتولے شی یفتمین یعذبون یفتمین یحرقون میرے وشی اتتائی تاسرا پڑی کی اندار صدا باجی آرے کی تاسر متقیان پہ جنتی کی کانو قلیلا من اللہ ما یهجعون نستیبم اللہ تولاو اسارون کی بے استغفار کا امارون کی حق بغفتون کی مد محروم محروم کمان المتعفف عظمت کی نقی یہ عقل کے انکڑا یقین کے انکڑا ساس نفسون کی افلا تنصرون تاس سوچنوں کو نکوا تاس زانتا گوئے کرے بالکل بھی سر کے کلے پر تو آس کی نل لے کرے خوراک تو نہیں کی کرے تو کرے نہ بھی لے گی کرے نہ بھی لے گی دے تو نہ گوری کرے گری پر لے کی بھی خوبی ہوئی کرے پناس دے بھائی رزان سے بھی حال تین تو ہو گو رکھنا دا سوک کی جس طرح تاس کو سیری بھی جی جیا اور فرار بھی آیا تو للموکنین استاد خور نفسوں کے ہم زمکہ کین گی استاد خور نفسوں کین گی زور تو کہا افلا تنظرون اسمان کی در روزی ساسو روزے کے سرد اسمان نرہ روانہ دا افلا تنظرون سوچ میں کوئی تاسو کنگا پرب دا اسمان دا اسمان کی دا بیان لے بالکل کرا دسے لکے کہ تاسو آئے خلے کے سارا کوئی سرد سورا انتاسم خلے کے ٹکے نشترے اکلا کوئی ٹکے آئے گے کہ ندا پرے کہ سلم اب رکھے گے خلے کی ملے گی اثرات نہ فضانہ روانہ تھا تو دا سے چسن دا چکی ساخر کے پیدا کی ادائی پیدا کی تو دا سے دزمکی دے خلے نباتا پیدا کی دا سے اگر اختیار دے کنی سنین اور زما ادو کی بغتن سی اور بلتو بغتن سی تو دا چکی تا ساختن گی تو خلوازہ کے پو دربین تو گورا کتاب کے سیوٹ کے پیدا کر اتے کہ اس نے روئے لے کی اس نے سکول کی اللہ مطابن دنس نے سکی کنا سکرانا خبر ادا ابراہیم علیہ السلام ادا غزم المنو تذکرا علم غیب خاص دا اللہ دا مخت مخت و تناس کی نیتی جن دا فرشی دیا سکولا لال کو اے نی خوائی و بس شریف و غلام علیم جو مرک دا مخکنے و مخکش دے دا غلام حلیم خدے ہوا فسد کا تو جا نتکر اخلاف کو تنجیل آئی زمانان اسنا خبر آوری بھی تندی ہوئی اسینہ ہوئی وہی زمان خدا ہوئی دست ہوئی شو دا غیفی کتا تو ناسنا کاری نہیں ناغی تندی رتا کور کو ایزو بڑھائی اخاون نیم بڑھا سے ہم دا قسم تدا کنا اللہ وہی لگی اغلی کئی یہ دارا تاوی سل را گلی یہ قوم دلوت لرا گلی زمان را را لنور سرالین حجارتا من پین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين نوپ جیسے بے دے اکون لے مسلمانانو مومن مومن مسلم پہ او مانا کرنی نخل پاکے کہ یہ اسم جن دون اللہ دے اغاب آدم سولا موسیٰ علیہ السلام فرعون پہ لے گلے فتولا برکنی نو دیو آورے موسیٰ علیہ السلام زمانرنا پس اول برکن پر غور خلوانی برکنی بی قوتی و طاقتی یا جرکنی ہی بیرکانی دولتی ہی اولی صاحرنا مجمون نمندہ دریاب ویشو آپ کم کم بات بچے گرو سن دے خیر خیر پہ کہتا نو پریم کو سسے میں پری چیری رہی کہ اللہ کہے گی اللہ جال تو کر رہی لیکن کی لکیرے خور میدا سمود کی فکر ہوتا کر لگا وقت فائدہ اخلا فاتو نمر ربین تنگر مر دو تکتل فمستطاو من قیام وما کانو منتصرین قوم دنیو گوا یقین نفاسقین اسمان من جو کرے جا اقلی انسال دلیل یہ دین پر قوت و طاقت بائیں یقین من جو مفہین فراخی کرن کی قوت و طاقت دا اسمان خورین کی من جو قد وسانا ارجاہا عظمت ہم خورا کہا ہر سن جوڑے جوڑے فَسِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَخَلْقُ عِنْغَلَى اللَّهِ تَتَعْفُ وَاللَّهِ پْرَيْخِرِ اِلْجَئُوا إِلَيْهِ وَاَتَمِدُوا فِي أُمُورُكُمْ عَلَيْهِ مِكَسِيرِ اللَّهَ تَعْبَرْدَئِ اَتَفْقُرُ طُولُ خَبَرُكِ اللَّهَ بَانِ اَتِمَاغُتَئِ نَبَّهَ بِلُغَةِ الْفِرَارِ عَلَىٰ أَنَّ وَرَاءَ النَّاسِ عِقَابًا وَعَذَابًا يُفَرُّ مِنْهُ بس سخت روانے کی آگے نے تیس سے کیوں کی جی بابیا بتر تھی وہ اس میں اتر سکنا اور جماعت فرو بین تحذیر ول استدعا الجواہر الحسن سالوی فرو الى اللہ یہ پکے تو یر لالا دین پکے تو تقاضا عمرہ لول اتر تھا خلاص وہ زیری سرے داخل انکار کے اتواس ہوگی بل ہم قوم تعاون ایماندار کا سودا رکھے طلب بھی ایمان دے سکے باخما سے کارل پیدا کرے کے بعد اغناؤ مری بوڑھے لے نہیں پیدا کی چرو جی دے رہا بٹا ابھی لے نہیں پیدا کی چلو مالے نے غریب نے روڑے اور کی ہر سے جمع پہ جمع جو خطر جمع قانون منا منلو کے تیار نشو فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَمِيرًا مِثْلَ ذَمِيرِ أَصْحَابِهِمْ دے ظالمان لهم برخا دا پشانت دا برخا دا مرگر مخصرائی ذمیر اصل بچ تاثیت ہوئی پختانوں میں کاسا ڈکا شیرا مستا کاسا ڈکا رہ سمالی بھی جی ڈاغو ڈکا سوان ہوا ہوتا مستا کا سم بچی جی تو موڑے رکھے جو دنیا نا اور پھر اسی طرح کو فوائل للذی میں کفرو من یومیم للذی یوعدون امتیازات کی صورت یو شواہد خمسہ دین بشارت درین اسباب دے بشارت درین آداب الضیافا میلمانا تپس نکو خوری کے نخوری رولو لا کہ خورو بھی خوری کنی خور نبو خوری اتو تمینتم کو خوز مال پارو خوا اصلاحم اتواسو بین اور بیادا پیزم حکمت خلق العالم لیعبدون لام تعلیم لیعبدون را داد یاکلون را نکرد قطعا یاد من حکمت داو لیعبدون اگر پل پیدایس حکمت تے ایک لکا خر بار را پارا دے لکے بار نوری نوالال کفرے دے سفے کہے سپکار خنرا جی کہاں پور پس صورت سجدہ مخصد صورت ملک نہ سپگا یا صورت سپگا یا نمبر نہ صورت مقصد وہ ماتم ہے کہ رہن کرے اور مقصد سو وہ ماتم ہے کہ مسئلہ دا بہن کرے گا اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ رَوَاكَ مَا لَهُ مِنْ دَافِ فاول صورت کے عقاب کے عذاب رہ گئے ہیں مدرین صورت کی ذکر کہ ما لہو من دافع مدرین کی ذکر کہ ما لہو من دافع میری کہیں کے لئے تو بیسے گوئے دا وارا عذاب را روان دے دے باندے وہ بیائی دنے میری کہیں کے تو بیسے رے مخیرین نے دین لواقع ندلتوی مالوی من دافع سخت را روان دا مدغا مسئلہ نکر کے عدد توحید مسئلہ سولیر ایمان بانے نکر کے دری اتشتن آیت کے دری صالح عطا صالح نہ صالح کی ذکر کی نقل اول اور درہم آیت کے عقلی دلیل نقلی دلیل انجنس بگن کے عقلی دلیل سرورم کے واحدہ مرز جنہ رہتنی التخویفوں نے ذکر کی اور تخویفوں نے ذکر کی مزورن اپنے انکار کا پیغمبر ہوئی زورنا پہنکار دا قرآن بول یا زورنا پہنکار دا مقاصد باندھے سوزل ذکر کی خوشالیم ذکر کی دومن ترتم پورے ترغیب لدعوت اللہ مخلوق اللہ طرف تو بڑا میں اجتماعت دا ذکر کہہ دے میں سورت ملک نہ مخ کی سورت سجدہ نہ پس پگا یا ان سورت تے یا ہجرت نہ مخ کے آگے سے مقصد جس صورت ہو دا اللہ پر صفات ہو اس ماں بانے عقیدہ جوڑا کا اور نور تو کرا مدد نہ کی پدیبہ ہی وحی جو تور گواہ ہدا تور کی وحی نیشا کا سیوا آہ وحی اللہ علیہ جللہ وقت تور یہ کتاب المستور وحی یہ تور شہیدی کئی کہ قیامت روان دے اگت انداوے لسی قیامت راضی اچھی انکار کے کئی نہ روک دے اور کتاب مستور اور کتاب لکھے سے قرآن یا کتاب لکھے سے تورات یا کتاب لکھے سے یعنی لوح محفوظ کی اس سے تذکرہ کی فی رقت منصور لکھے سے پپان خورا کی کاغذ یا ترمن کی لکھے سے آؤ کتابوں داؤ والبیت المعمور اور کور آباد پہ عبادت دے فرشتے باری بیت المعمور اور فرشتے بیت المعمور پدی دلیل دے کہ قیامت اور روان دے تپوس بکی وستقف المرفو اور دارو چک دم دم چک اسمان والبحر المزجور اور دریاب ڈاک کیسے دا کول نمونیدی مثالیں دے دے دے انہا دا برم دے کے رواق ہے عذاب در عبدیر روالی جن کے لئے روان دے ما لہو من دعف ہے نشتے دائے بے سوک لیلی کو ان کے چراہ ہے نبیائی سوک لیلی کو لے نشی نبیائی با سکے اس دے توقعی نکو اس دے نمان را اسمان کی بخوزی نور وزیدو توی اب نور لاری توی وظیفا وظیفا فوق نور معبد معلقہ چوئی وظیفا وظیفا فوق نور معبد نور لار طریق تمور السماء حرکت بکی در اسمان کامل حرکت کول غرن و غروان سی دغا رضی در حدن تبا آئی دا کی پو دنیا کی دی خور نیرابون فننو تو دا غلط کی لبے کول وخی خیراو وخی علاو رضی وقت پیر کو غلط علمو جہنم تو بلے ریسی دغلی کتاب درو دن گانا اس وہ آیا سیدے کن اسلوہ دڑو دا سیتے سلیہ یسلا سلم دڑو دا کیدل لمبا کیدل سرزے دل اسلوہ دڑو دا سیتے غم کو کزم کو برابر آتا سبانی سزادہ کو لکی جسا سوک رو نیکان ردا خوش آلائی اتفین بانی ناس والذین آمنو دا خوش آلی جاترہ آتا چمنے گیا اپا صرف او دو اولادون ای تابدار اولادون اخپلوان ایمان ان ایمان سا عمال اگر مرنی خو ایمان اسے یو جی بکم دوسرا اولادون ای دو مرگری جی اولادون دی دوستان دی اخپلوان دی تل دو سوئے جو کو اکم من کم دل عمال دون ایسن ار بندہ پخپل کو نیسی ادولا میری وحیاء کی دو واری دو پارے کی ورکیو باللہ خلیوہ یتنازعون یوتین و یاخذون یتا کون مانا کی ورک آخلی وکی جامونا جسی جس چلی تاریکی دیسا جی خبر آگا گنانگارے گال نی گنانگاری جی آنے دیسا جی خبر آنے سب سریس کے خدمتگاران روان جی یو بلتل مستی زمند خو تو دنیا کی یہ جن کیو کنا ولی رالو دلتا کی ذکر آلو سننا من قبلو فیار نام اسفتی انو وہ دنیا کے خل پورنے خلوانو کی یہ جن کیو دا اللہ را اللہ خوف کر اثر بچکن گئے دے عذاب ظاہرینا سزین کینا یقینن ہم دمکتے دینا یو اللہ مرا بغت کرو انہو ہوا البر رحیم یقینن اللہ خاصا دے دے خکم ان کے اگر میرا بانا البر واسع الاحسان الرحیم دیر مہربانا متجی بنیاد بانے اللہ مہربانی اکڑا تب سے کہہ رہی سو فذکر فمان تب نعمت رب کے بکائن بہن کو خلق تو بہن کو نہیں تو سعود مہربانی کے رب دے کی موز الحال فدی سے آپ کی مہربانی اطمین درب نہیں تو ترویتی ہو میرے والے ترویتی آ کے مستقبل خبر ہے تیری خی دس رکھی جائے دس رکھی سارو تبوری مختا لاستا پوتا یا غینا پتا لگئی ندا خبری تیری کئی متخواہ نہیں علی ورین نہیں وہی شاہر دے امرو بس اخلاص پر جتنا غلط ہوائے تربفو انی ماکم من المتربسین ادو تخونک ادو آقلنا ادو خیار من دو خیار تو خبر دا یا خونک ادو تا احلام ان جدو خوبنا بے جان خوبی ہے اس میں خوبی ہے دا ترسو دا ترسو آئے یہ خبر ہے حقیقت نہیں بلکہ یہ خلق دے جاتی کہ ان کے اے وائے دو کہ دے جان نہ جوڑے نا پلیا تو بھی حدیث نہیں مصری ان دو عربان نے ملدہ سے جوڑ کی انکان مفارقین دے مالک کا پیدا سیجی اللہ نے پیجن من غیر سین من غیر خالقن یا دو پیدا کیسی یا دو دی نظام پیدا کی ان کی پخ بلا یا پیدا کیسی پیدا کی اللہ سمانون و عظمتا دو پیدا کرم خلق السماوات والارض نا یقین کے طور دا اللہ بانی دو سخیج خدانی غرب دے یا دو دی دور اول اغسطی سچنا داؤنی سے ایستے رو تو سرائی چوشو یو غکی پہے کے اللہ کا پرو کیجی اگر اللہ وہ تو غکی مراد اور کرنے دے اور جن کے جی سلطان مبین وہ اللہ لبانا کی درو وائے ہم مریدی نہ کہے گا ستاد ختم اور سے چل کے مکافر بھی چل کے ایسے فرا ہم لہم الہم غیر اللہ ستیر دوستو کلا دخل سن سے فتوارا بیغ اللہ نا سبحان اللہ ہم مشرکون تو ویری تو تیر اسمان در طرف ہے اور جن کی اسمان پر ارتاون ودو بوئی صحاب مرکوم دا خوار یل دا دپان دپان مرکوم لان دے باندے یو سر سوئے پریز آئے چا قیامت سر یو دے سی دیسو دے بشی مصد دی صورت اصل داوا لیو ملائی اغنی مولم لیو ملائی اغنی قید انسان اس تجدیر دو تفایدنی چی رسول نبو صلی اللہ علیہ وسلم ظالمان اللہ وزین اللہ دے عذاب دے دونی ظاہر قرآن دے برزخ کی رہ کنا ذکا دنیا کی روزی کی عذاب اور اندے اور کیسے گارا بچ کی نا برزخ کے پس دمر گورا عذاب دے او دا برسترون لا عالمون دور نپیجی سنا دائی لئی نگی پیجی لیتی پوکا کوشش ہوکا زغم کو عبردہ شکا سسرے گرب کرے لحکم رب دے سسرے گرب کرے کل راجی سراجی فَإِنَّ كَرِ آئِوْنِنَا نُتَيْزُمَا پَسْتَعَدَتْ كَي لِي آئِوْنَا زُمْ قُسْتَوْقُ لِي دو قَتُوْكِ مِنْ حِفَادَتْ تِكُوَمْ وَيَّ جِنِسِ وَصَبِّهِ بِحَمْدِ رَبِّكْ اَتَاكِ بَيَنَا وَزِسِ بُتُنْدَ رَبَّ رَبِي كَرَكِ پَاسِتَ دَسِشِنَا مِنْ نَوْمِكْ يَا پَاسِتَ دَپَارَ رَمَانْزَ نیچے پاسے نو سبحان اللہ و الحمد للہ و اگر سپین ہم نو پاکی ہے اگر اللہ اپرد پریوتو دستور را سوری کی پریزی نو سبا خیزی نو لے پریزی سال بانی امتیازات صورت طور یو الادلۃ فراسۃ للقیامۃ عقلی نقلی وحی اور دیم البشارۃ العظمٰ اور درم سلورم سبب البشارۃ پنجو وجات الیاری سے نزلی پگ الحق ناد انجلیتا وہ التوحید بعنوان التسبیح ثلاث مرات دا بل صورت کے خدی عنوان بانے میرے ذکر کے غلط مقرر مقرر آلو ادھر دلیر آلو نجم درستم صورت ہے بہجرت نمسن اگر سے پاول اور منبیر صلاة السلام دوہ پاول حالت میں کہ صورت اخلاص نفس اب صورت عبسہ و تولانا مخن اگر شہر صورت مقصد پجستن آیت کے بیان کرے وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا مطلب تو نفس الشفاعت الكفریہ اکافر کی گنی یا القہریہ دا شفاعت اس سے ہم بفرشتے اللہ محتاج نہیں سے کولے رسی مسئلہ تو ہی جس پہ سنایت کی ذکر کی در رسول علیہ السلام بیان اور در سالت تذکر دا اولن ترکمہ پوئے زواجر ذکر کی نفس الشفاعت پہ جس سنایت کی دا سانتا تخویف اور بشارات دا ذکر کی اور مقصد انگار تخلاصولے جس کو کنیسی دخلاصول ازالہ سے انتظاموں کا اغتصر ہے کیا عقیدہ نبی علیہ السلام اور داغت نبوت تذکرہ اول کی تھی ونب میزا ہوا تورے چکرہ اوڑی پریزی سبوک میں پریزی نور پریزی نور پیرن کی رنہ سی پریزی پریزی چاپ سی ندی خطا سے سسدہ قابی اور ندی غلط سے ظلال راجی دا مقصدنا اور غوائیت راجی کا گیدر اور ادل دا مقصدنا پاتے سے ندی منظر تر سے دل دا مقصد تا تیرو تے تنیدی تاہیبان دے اولال دے ادے کے زورن اور اٹن اکی خلق ہوتا اولی تا سغلط روان جائی دروہ کی اوڑی جو روائی لاری نیغا دا بیان صحیح کی اتا صدا ہے فضل کی تسیح پیس نکو ناس کے عالم جائے انوائی دے کی سوائی دفن نفتر ازارا ندی دا کی وائی اللہ وحی یوہا لیکن وحی کی قولی شیط دا اللہ طرفنا ادتا دا کل خود شدید القوا توفیق دا معلم استاد جبریل تو خود رے طاقتور فرشتہ ذو مرہ اگر لوئی تخلق خلقہ ذو دلوئی طاقت خان یا ذو مرہ تن دیل جاتا قطر فستوا مدرہ برسورے وہو دل فکر آلا ویلی ما نبی علیہ السلام کے آجو کو یا محمدو اوت جیر چاپی ری سنکن تسے نمونو غار کا بیادن نسو بیاو آجو سو بیاو آجو بیاو آجو نمونو درم دل روز کو برو قتل میں پورا تیوری نہایت اخبل ہے سب دل فول اسمان پناہ وہ ایک بار خطا سو دن کے در ناغرا کسو وہ نسو اقرا مان جا قارے بیعت زورو کو بیعت زورو کو بیعت زورو کو اقرا بس میں رب کر لو یہ خلق صدق و توخو ادا دوتو اللہ سفر کتوا ناغو ترہ نزیسو نزیسو بھی آگے فتدلعن را کسو سمانا نیزدیسو پیرادا او تدلع پا عمل بانی پا جسد بانی تنا بانی یا قرد کرام کی سمدنا سمتدلع فدنا بیارا کسو نیزدیسو تا نسو تدسی تو مقدار با دو دندو یا دا غنم لازی اپنی دے عرب با جنگی معاہدہ کولا مداعود جنگ اس لحوا لیندو مجھے قومی مشران دو مقام سے قومی پشاب آنے لولنگے دا جواو یوگا سردا سے جنگولی دا دے مطلب بداو استا لنگا کم جل اپلان و زما دا بولے جی زما لنگا کم جل اتا غدر بستا لنگا جنگی ما آدا دا سے میرے خبر و رکتا تے ودا او پا زبر و سر خبر و قرار جبیر رکے دا سی جیشو لکا دولنگے جتا سے رکوائے او دا غیر مطلب سے پارا مقبان دے دا اخفل معاید سر اللہ اخفل جبریل دے سر دے میں سب اللہ راضی تخبری ضرورتی میں آگا تی جبریل کے دسنی جیسو دیا وحی اکوا دا بندہ دا اللہ تا سچے وحی کوئی وا جبریل وحی اکوا دا پامر دا اللہ بانی راوری وا یا وحی اکوا دا اللہ بندہ تا اپوا سکتا دا جبریل سچے وحی کوئی وا بڑی ان کی ویلی سے پوکھڑا مانا بالکل حقیقت سے ہتا سین رے مارا ایسا سو کے سکون پائے پاؤ سے چیزیں گے جبریل سے کیا تھی متاثر بڑے چلا رہے یہ سنیں گے جرے بلواروں بلواری میرے سورت میں تا سکا بے معراج پر سکتا یہاں ان پیارا سے موری لیا رہا تو خواہ کی نہیں جلے سیدا لجازت اللہ نہ ہوا جبریل بیال کے پاس پڑا سر سے قربانی دولی دو سو ستوان دور اور کول یعنی یخ سربت اور یخ دس دور اور کول حجان روان دی رکستان کی پیجی کیجی داوی نتیجا سے کل رو داور کل او بوس کل بیا بنی پیجی کے دور ستوان وربسی رتی کی پورا ہونی رتی کی سیجی نا حجان اولی کی مبسکر کی نوالی لگیا سرائی بیا تو سر خواب جاڑی رکھے جو دن میں آزال نہ خبر رہا دا وہ تو آتی ابو تا اوئی داری دا اس کی نم دو دوڑے پہ جائے کار کئی ان دو ابو پہ جائے بانے آئیخی جو دیر وربشے متجے کی جی گیا نا گزارا تو کی جی وزا سیا و خس رہا معلومی دو کہ جب ان دقا چلتا ہو ساتوان دے خلق رو کور ابو کی منجی کی تائف سخا لا رکھتا داو آج مرسی میں دولا جائے گا بکرے اور سپینے جاتا ارے میں نے خلافون ہوا تو لڑے خواہ کو وجہ نہ سو ریدا جو لات سہی دادا رو کے نہ سو جو مدارہ عبادت شروع کو دا سنتا منات ملو درگاہ و جنکے رکھ لنے میرے بے گو کہ جب پلے رضا میرے بے نم مجابہ چارے بے روا سرا رضا رو پسند کی رضا ملال کر یہ میرا کہہ کنا میرا میرا کہہ زانی ادا کما زانی تمنا دماء النسائی کے عندہا دا شیخانو اونی دالتا پیلے شیخانو جینا کو دینی دالتا پیلے جی جن تفر ہے کہ سیسا مرگرہ نہیں اور خبر تیری نہیں زان ولی نارا لن زان دے رالتا تمنا دماء النسائی کے عندہا دیتاں فکر کہہ رہے درسان تا حضان دا عزیز مؤنث سے جنہیں مندلیا کتلیا ادا عزا دا عزا شدی شدتا لا تأخری على خالد القى الخمار وشمری وإلا تبوئی بذل عاجل غیر عاجل مرتفت حسرا نبی علیہ السلام خالد کے لرزا عزا وانتا زید عزیز تمہیں دیکھو تیرے و شیطانہ زید لال وادی نخل تا آتو سے کجری اغیر ہوئے اغیر ورد ہوئے دیر سرائے رسل رکھو کجری میں وہ سکے بلت سے خنو ایتا اس کا ہونا کو ما سنا تا سیان لانسان و زاو وجنا ختم تا خالی دیارا غیر آزالبانی ان کی جگہ ہے میں تیرے پوش سے جا کر انجت بدل لے ہا خالدی فیضا انا دمرات ناشدا ما اولیدل جو خضر غطی غطی سینی دی اداد بوٹو رجاونا رواتا او برلی جوال رواتا من جوران پر زام لیرے دے چھ منبو وزنی من جورانو فریادو کو اعوزا شدی شدتا لا تأخری حملو کا رسوکے جمعو على خالد القى الخمار وشمل تقاربا لوقا صادروا وردوا بعد مخد فطول وقت ندي كان الدليل بشي مثلا بدليل ما تقل يطور بطفل خضر اوتا غشي غدي سنية برميني اماو تدام لسو اقباب من الاخلاص كو بوتو تيسو جكا تواجر فعادت خمما بالكل سوى اسكور سوى رالم نبی علیہ السلام تو یہی کہ جا سکے سو سوڑے اگر تو یہ تل کر عزا ولن تو بدا عبادا بنا عزاؤ ادو عزا و چرتا عبادت نشی وادا اندر پارا مرا عزا تم فکر کہہ دے لات سخی تم فکر کہہ دے اما نا درنتا دے گری ہو تو ترتیب بانے پلو اول لاتو بیا عزا او بیا منات ستا فلا لکان اللہ رسول جنہ کئے دریوال جنہ کونم نبی ویدہ تلک ایدن قسمتن ویدہ دا ویستا فضل اتاواری ویدہ ظلمیدے بھی اصافہ دے ذال جنہ کئے لکان امار جنہ کئے دا فنگی لیکن قسمینا کتاس پہلی ایستا فنسرانو نگر علی جا اللہ قدوبانی سے قسم دلی چدا جسکے دا جسکے دو کو پل نفر ادا روانی ہوئے لقد جاہم من رب اہم لوگا قرآن راہے پیغمبر راہے بندل راہتی چھدے والی نا فللہ الاخر پولو را وکم من ملکن سے سماوات والاول جو میں ایسا صفحات دلنسی کو لکھا خورد نسی کیا لے جائے دا اللہ نہیں ادلی بسی رضو کو خدای تو بانی رضو کو صفحات بانی دے دا زنو گمان نا ازن یہ پیدن رسے پاک کے یہ ذرا ام دا خوصولی مسئلہ دے قرآن دے دے آدمی را اتنی اخذ کہے گا آل یقین لا اجول بے شک کے یقین پہ شک نہ ختمی یقین پہ مصابی یقین ختمی گی جے مدار سے کمزور دلیل پہ قائدوں کے پکار مرا جی خبر واحد کمزور دے پہ عمالوں کے پکار را جی عقیدہ کے بچار نہیں کہ دے جو ہے کہ دے سے جو ہے کہ دے سے جی مخدر قدیم جو نہیں پکار دے یہ تین جنی ہے تین جنی ہے ضروری پہار امن تولا ہم ذکرنا پرزل مجھے مختی والا دوگار رسائی جو دے علم علم سخنیسی اخبر دے تین وربکو عالم من ظل عن سبیلی سری بہن ماں کئی سری کا خبر کو میں گلے سا کہ بس میں تو عالم کیا سو جمع سر مر گئے اے دادا سارا خبر کہ میں ایسی چل لے اے دیوی تیرے خطا ہوئی تو کسی کئی عمر تم اس وقت کہاں چلا تھا وہ اولیاء دا اللہ دوستان بری نہ